ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอยากช่วยโพธิสัตว์ต้องสลัดอัตตาโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่8ธันวาคม2541ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ใครลงศาลาใครมันกันประชุมมันรวมพวกรวมหมู่กันอยู่นี่จะไม่หลุดจะมีอะไรต่ออะไรก็จะรู้เรื่องกับหมู่กับฝูงเขาไม่ค่อยหลุดจะไม่เป็นลูกแกะตกฝูงลูกแกะตกฝูงนี่หมาป่าเอาไปกินง่ายหรือแม้แต่ไม่ใช่หมาป่าเอาไปกินง่ายถ้าลูกแกะอยู่ในฝูงเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์จะอบอุ่นจะไปด้วยกันลูกแกะหมู่เขาไปถึงไหนหมู่ฝูงไปถึงไหนลูกแกะตัวนั้นก็จะไปกับหมู่ขึ้นสวรรค์ก็ไปสวรรค์ด้วยกันนั่นแหละลงนรกก็ลงด้วยกันแต่ส่วนมากเราจะไปสวรรค์กันเพราะฉะนั้นก็คงไม่ลงนรกแน่เพราะเราไม่ได้ตั้งทิศทางจะไปนรกแล้วเราก็ภาคเพียรจะไปสวรรค์กันทั้งหมู่เพราะฉะนั้นก็จะพาหมู่กันไปสวรรค์แน่แต่ใครที่หลุดนั่นแหละนรกจะเอาไปกินไม่อยู่ในหมู่ไม่ค่อยจะเข้าหมู่เป็นตัวเดียวตัวเด่นตัวเอเป็นอัตตามานะฉันของกูไม่ค่อยอยากจะเข้าหมู่เพราะว่าเราจะไปนิพพานมันต้องไปคนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวขี่คนเดียวนุ่งห่มคนเดียวบิณฑบาตคนเดียวนั่งคนเดียวหลับคนเดียวนอนคนเดียวอยู่คนเดียวนี่คือเถรวาทสอนเอาไว้แปลเอกะตัวนี้เป็นคำว่าเดียวไปหมดในตำราเล่มไหนในพระไตรปิฎกตรงไหนที่มีคำว่าเอกะเอกังเอกายัตเอกยัสสะอะไรพวกนี้เอกยัสสะเอกัสสะพวกนี้เขาแปลว่าคนเดียวตัวเดียวอันเดียวไปหมดทั้งที่เอกะมันแปลว่าเลิศแปลว่าสูงสุดแปลว่ายอดแปลว่าจบแปลว่าเด็ดเดียวเป็นเอกราชเป็นเอกราชหมายความว่าเด็ดเดียวเป็นอิสระเสรีภาพที่สมบูรณ์ความอิสระเสรีภาพไม่ใช่ความเป็นทาสแม้แต่ตัวเองหรือจิตวิญญาณตัวเองความเป็นเอกราช dependence หรือ dependent เป็นเอกราชที่อิสระเสรีภาพชนิดหมดกิเลสอยู่กับหมู่อย่างมีคุณค่ากับหมู่เป็นผู้ที่หมู่เคารพนับถือไม่ต้องเผด็จการเขาก็จะเชื่อถือเคารพผู้มีเอกราชจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ผู้มีอำนาจบาดใหญ่อย่างทุกวันนี้สร้างกันทั้งโลกประเทศไหนก็สร้างกันด้วยความเป็นผู้มีอิทธิพลมีอำนาจบาดใหญ่เหนือเอกราชคนอื่นๆทั้งปวงถือว่าเป็นเอกราชเพราะว่าตัวเองใหญ่กว่าเขาเบ่งข่มเขาได้เอาเปรียบเขาได้ข่มเหงรังแกเขาได้คนอื่นมากราบตีนกราบมือพี่นอกพี่เทาได้อย่างกลัวอย่างล้นลานนั่นคือเอกราชในปรัชญาหรืออุดมการณ์ที่เขาคิดกันความจริงแล้วเอกราชลึกซึ้งกว่านั้นมากอิสระเสรีภาพเด็ดสูงสุดเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นยอดเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเข้าใจนั้นมากเลยและทุกวันนี้ทุกประเทศไม่ได้สร้างความเป็นเอกราชในชนิดอย่างที่อาตมานี่กล่าวเพราะ dependence หรือ dependence ที่เรามาใช้อิสระเสรีภาพเนี่ยมันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่จะต้องล้างกิเลสของตัวเองแล้วก็อยู่กับหมู่กับฝูงอยู่กับคนมีประโยชน์คุณค่ากับคุณคนจะเข้าใจคนจะเคารพนับถือยกย่องเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่มีใครรังเกียจและทุกคนอยากจะเป็นประเทศราบด้วยทุกคนอยากเป็นบริวารทุกคนอยากจะสยบด้วยเพราะบริสุทธิ์ใจจริงใจเคารพนับถือบูชายกย่องเชิดชูอย่างจริงใจผู้นั้นแหละคือผู้มีเอกราชประเทศใดที่ทำตัวอย่างนี้ประเทศนั้นเป็นเอกราช